واقعی میرے نوجوان اسلامی بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. ان بزرگوں کو ضعیفوں کو دیکھ کر ہی اگر عبرت حاصل کی جائے کہ آج نہ بیچارے چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں, بعض ایسے ہیں کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, بستروں پہ پڑے. اپنے بچپن میں جن لوگوں کو جوان دیکھا تھا ان کو یاد کیجئے, اپنے بچپن میں جن لوگوں کو جوان دیکھا تھا ان کو یاد کیجئے. تو واقعی میں نے اپنے بچپن میں بہت سے دیکھے تھے جوان, جو اب کبھی کبھی نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر حسرت ہوتی ہے, عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ کس طرح باتیں کرتا تھا, کیسا مطلب سب چیکتا تھا, ادھر بھاگتا تھا ادھر دوڑتا تھا اور بڑی بحثیں کرتا تھا, اور آج یوں پڑا بالکل کمزور سا اور مطلب بالکل مریل سا, کوئی رونق نہیں اس کے چہرے پر, اس کے وجود میں کوئی کشش نہیں, بالکل ایسے پڑا ہے. کل تک تو بڑی مطلب ہے کہ اس کی وہ تھی, بڑا دبدبا تھا. ابھی سے بچپن کے مطلب حالات دیکھتے ہیں, بچپن میں لوگوں کے جوانوں کے حالات اب دیکھتے ہیں جو زندہ بچ گئے, ورنہ کئی لوگوں نے دم توڑ دیا. اگر میں سوچنے جاؤں تو اس کی تعداد بہت ساری ہو جائے. اتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اچھے خاصے تھے, نوجوانوں کو دیکھا ہے, لڑائی والوں کو دیکھا ہے, بدماشوں کو دیکھا ہے میں نے, پہلوان ایسے کہ ان کے نام سے مطلب لوگ ڈر جائیں, جن سے لڑے ان کو توڑ پھوڑ دیں, اور پھر پتا چلا کہ ان کو بھی کسی نے توڑ پھوڑ دیا اور سسک سسک کر دم توڑ دیا. بہت دیکھے. تو اس وقت اپنی جان میں جان ہے یہ بس غنیمت ہے. حقیقت ہے اگر کوئی غور کرے تو, روز بستر پر جب آپ سوئے رہے تو غور کریں, خاص کر سردیوں میں بڑی زیادہ توجہ جاتی اس طرف کہ جب سردی ہوتی ہے تو لیاس اوڑھتے ہیں تو ایک قبر کا سما رہتا ہے اندھیرا اندھیرا, کہ وقت ہی نہیں کہ اس وقت تو ہم سردی سے بچنے کے لیے ہیں اور کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن ایک وقت ہوگا کہ اسی طرح اندھیرے میں ڈوب کے پڑیں گے قبر میں, تو اس وقت پتا نہیں کیا گزر رہی ہوگی. آج تو مطلب یعنی کہ چٹائی پر ہیں یا گدڑی پر ہیں, فوم کے گدے پر ہیں چلیے, اور کل قبر میں تو کچھ بھی نہیں بچھایا جائے گا, نیچے مٹی تو اوپر بھی مٹی جھڑ رہی ہوگی, اس وقت کیا ہو. آج تو کمرے میں بھائی سویا ہوا ہے تو ادھر ماں سوئی ہوئی ہے, ادھر ابا جان سوئے ہوئے ہیں, قبر میں کون ہوگا. چوڑا کمرہ ہے, کروٹیں لے سکتے ہیں, ادھر لڑک گئے ادھر کھسک گئے, اس میں تو کروٹ بھی نہ لی جا سکے گی. کیا کبھی نیند اڑ جاتی ہے, جب کسی وجہ سے نیند اچاٹ ہو جاتی ہے تو چند گھنٹے جو ہے وہ کاٹے نہیں کٹتے بستر پر. بستر کاٹ کھانے کو دوڑتا جب کوئی پریشانی یا کوئی ٹینشن ذہن میں ہوتا ہے, تو قبر میں قیامت تک کا طویل پیریڈ کیسے کٹے گا اس پر بھی ذرا غور کر لیا جائے. سوتے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ ابھی تو سوئے ہیں, پتا نہیں کہ اب جاگ آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جسمانی طور پر جاگ نہیں آتی, آنکھیں نہیں کھلتی, حقیقت میں آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں, کہ اس وقت بندہ سویا ہوا ہے, جب موت آئے گی تو جاگ اٹھے گا کہ ہائے میں نے یہ کیا کیا, اب جاگ آئے گی. غفلت کی نیند اس وقت ہم سب پر تاری ہے کم و بیش. تو بہرحال پیارے پیارے سائی بھائیو, جوانی جو ہے یہ مطلب غنیمت ہے, اعصاب میں قوت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, انسان جو ہے وہ بڑی یعنی کہ خوش دلی کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے, لیکن بڑھاپے میں ذرا عبادت مشکل ہو جاتی ہے. کئی عبادتیں ایسی ہیں جن کا بڑھاپے میں ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نمازیں روزوں میں جتنا جوانی میں آدمی اٹھ بیٹھ کر سکتا ہے, بھوک برداشت کر سکتا ہے, بڑھاپے میں وہ کم ہو جاتا ہے. اللہ کے دین کے لیے بھاگ دوڑ آدمی جوانی میں کر سکتا ہے, بڑھاپے میں مشکل ہو جاتا ہے. ابھی آپ چاہیں تو اللہ کے دین کے لیے سال بھر کے لیے بھی گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, لیکن جب بڑھاپا آ گیا تو گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے, مسجد تک چل کر نہیں جا سکتے تو آپ کیا کریں گے, کچھ بھی نہیں. تو اس وقت جوانی ہے, اور اگر جوانی کو غنیمت جانے تو ہی کام چل سکتا ہے. تو پیارے پیارے سارے بھائیوں, واقعی جوانی بہت بڑی مطلب یعنی کہ غنیمت ہے, بہت بڑی غنیمت ہے کہ ابھی ہمارے پاس صحت موجود ہے, اگر یہ جوانی چلی گئی تو پھر بڑا پچھتاوا ہوگا. کہ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا آتا ہے پھر جوانی نہیں آتی لوٹ کر، جوانی جاتی ہے تو پھر وہ بھی لوٹ کر نہیں آتی۔ ان لدب و توبتم، شرمندگی توبہ، اور توبہ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس فعل سے توبہ کی وہ فعل اب آئندہ نہیں کیا جائے گا، یہ توبہ۔ جھوٹ سے توبہ کر لی، یہ عہد ہوا کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، توبہ بھی کر لی کہ اب تک بولا معاف کر دے، اب نہیں بولوں گا، یہ ہے توبہ۔ تو جو گناہ باقی ہے اس کی توبہ نہیں ہوتی، جو گناہ باقی ہے اس کی توبہ نہیں ہوتی۔ فلم دیکھ رہا، شام کو بھی دیکھے گا، پرسوں بھی دیکھے گا، پروگرام ہے، ارادہ ہے، گھر میں ٹی وی لا کر رکھا ہے، دیکھوں گا، ارادہ بھی ہے، تو اب فلم دیکھنے سے توبہ، یہ توبہ نہیں ہوئی۔ داڑھی منڈاتا ہے، شیو کرنے کا سامان رکھا ہوا ہے، آفس پر پرسوں جاؤں گا، کل چھٹی ہے تو پرسوں صاف کر کے جانا ہوگا، تو اس لیے مطلب میں تو داڑھی منڈاؤں گا، توبہ، یا اللہ معاف کر دے میں نے داڑھی منڈاتا ہوں، تو یہ توبہ نہیں ہوئی، تو حرام ہے یہ فیل، تو داڑھی منڈانا۔ تو جب تک یہ ارادہ نہ ہو کہ میں اب یہ فیل نہیں کروں گا، داڑھی منڈاؤں گا، چاہے نوکری رہے یا نہ رہے، ماں باپ چاہے جان سے مار دے، میں یہ واجب، یہ ترک نہیں کروں گا۔ تو اس طرح مطلب توبہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ طے ہو کہ اب یہ فیل میں نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کا ڈر حقیقی معنوں میں دل میں اتر گیا، دنیا کی کوئی طاقت ہم پر حاوی نہیں ہو سکتی، کنبے کا کنبا، قبیلے کا قبیلہ، خاندان کی خاندان، برادری کی برادری ایک طرف ہو جائے، جب اللہ رسول کا حقیقی معنوں میں خوف دل میں جم گیا، ان کی محبت جم گئی، تو پھر کوئی ہم سے گناہ نہیں کرا سکتا۔ داڑھی کاٹ، داڑھی کاٹ تو نہیں کاٹی، سو جائے گا تو کاٹ دیں گے، گھر میں یہ دھمکی ملتی ہے، سو جائے گا تو کاٹ دیں گے، تو ٹھیک ہے آپ سوئے تھے، انہوں نے کاٹ دیا، آپ گناہ گار نہیں ہوئے۔ اب آپ نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا یا کٹوانے چلے گئے کہ یہ اصرار کرتے ہیں گھر والے یا بیوی شور کرتی ہے اس طرح، تو آپ گناہ گار ہوں گے، ہے نا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے سبھی بھائیوں، جوانی جو ہے اس کے بہت فضائل ہیں، اور اصل جو کام ہے وہ جوانی ہی میں کرنا ہے، کیونکہ بڑھاپا جو ہے اس میں تو ویسے ہی مایوسی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بدکار عورت جب بوڑھی ہو جائے، بدصورت بوڑھی، اور اب کہہ دے کہ میں بدکاری نہیں کروں گی، میں توبہ کرتی ہوں، تو اس کی توبہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے، کہ اب تو اس میں کشش ہی نہیں رہی تو توبہ کر ڈالی، اب اس میں وہ چیز ہی نہیں رہی تو اب توبہ کر ڈالی تو کیا فائدہ۔ اس کو یوں سمجھے کہ کوئی مطلب نہیں کہ جج ہو، بڑا ظلم کرتا ہو، پیسے لے کر مظلوم کو اندر کر دیتا ہو جیل کے، اور ظالم کو روڈ پہ ڈال دیتا ہو، اور کیا جاتا ہے ایسا دنیا میں، ہے نا۔ تو ایسا کوئی جج ہو بہت مطلب نہیں کہ ظالم، اور پھر وہ معزول کر دیا جائے یا ریٹائرڈ ہو جائے، ریٹائر ہو جائے اپنی ڈیوٹی سے، اب وہ کہے کہ بھائی میں نے بڑے ظلم کیے، اب میں کبھی ظلم نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کسی مظلوم کو نہیں پھنساؤں گا، تو لوگ ہنسیں گے، ہے نا، کہ واہ۔ وہ جیسے وہ کوئی مقولہ ہے کہ بلی سو چوہے کھا کر حج کو چلی، ایک مقولہ ہے، لوگ بولتے اس طرح کہ یہ سارے مطلب نے کہ پاپ کر کے اب جب پھنس گیا تو اب نہیں کروں گا، پھنس گیا اب اس کو اختیار نہیں رہا، اب بھی اگر اس کی ڈیوٹی بحال ہو جاتی تو اب بھی شاید وہ دو چار کو لے کر ہی ڈوبتا۔ جس نے عمر بھر ظلم کیے، رشوتیں لی اور مظلوموں کو پھانسیوں پہ چڑھایا، اب وہ بڑھاپے بھی ہو سکتا ہے دو چار کو لٹکا کے مرے، لیکن چونکہ اب اس کو معزول کر دیا گیا تو بھی کہتا ہے کہ جی اب میں نے توبہ کر لی، اب کبھی نہیں کروں گا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ مزہ تو اس وقت تھا جب منصب تھا، کرسی پر بیٹھتا تھا اور اس وقت انصاف کرتا تھا، جب انصاف کی بات تھی، اب انصاف کی بات کرنے سے کیا مطلب، وہ کوئی اس کا یہ فیل جو ہے وہ قابل تعریف تو نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی کینسر کا مریض ہے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، اب بستر پر دم توڑ رہا ہے اور آواز بھی نہیں نکلتی، بڑا مشکل اپنے بیٹے سے پین منگوائی اور کاغذ منگوایا اور لکھ کر دے دیا کہ میرا جتنا بھی سرمایہ ہے بس یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اب کون مانے گا بھائی تیری بات، اب تجھے پتا ہے کہ سرمائے کی میرے کو ضرورت نہیں، بچنا تو ہے نہیں، جب طاقت تھی توانائی تھی اور دولت کو استعمال کر سکتے تھے، جب خیرات کرتے تو کچھ اور بات ہوتی، تو مرض الموت میں اگر وصیت کی بھی تو یہ بھی یاد رکھے کہ 1/3 پر وصیت نافذ ہوتی ہے۔ اب تو وارثوں کا حق لگ گیا، ابھی تم ان قریب جاؤ گے تو یہ بچوں کو ملے گا، تمہارا نہیں رہا، سمجھے؟ تو مرض الموت میں اگر وصیت کی بھی کہ سب اللہ کی راہ میں دے دو، تو اب وصیت اس کی 1/3 پر نافذ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 3 لاکھ جمع کیے تھے اور وصیت کر دی اب یہ سارے مسجد میں دے دو، تو لوگ تو بولیں گے بھائی واہ واہ واہ ماشاءاللہ بڑا سخی ہے۔ کوئی کوئی سخی بولے گا جس کو پتا نہیں ہوگا کہ کینسر نہیں ہے اس کو، جس کو پتا ہوگا کینسر کا مریض ہے تو بولے زندگی بھر جمع کیا، اب جاتے آتے کہہ رہا ہے کہ مسجد میں دے دو، تو اب 1/3 پر وصیت نافذ ہوگی، یعنی 3 لاکھ جو ہیں وہ مسجد میں نہیں جائیں گے، فقط 1 لاکھ مسجد میں جائے گا، 2 لاکھ وارثوں میں جائے گا، وہ بھی زندہ جیتے جی کہہ دیا، تو اس لیے کہ 1/3 پر وصیت مانی جائے گی اس کی۔ تو بہرحال پیارے پیارے سائی بھائیو، اسی طرح اگر کوئی بوڑھا ہو گیا اور اب مطلب یعنی کہ توبہ کرے، تو وہ بات نہیں بنتی جو مطلب جوانی میں توبہ کرے، کہ اصل جو توبہ ہے وہ جوانی کی ہے۔ اب اس کے مارا یہ نہیں کہ بوڑھے بزرگ جو مایوس ہو جائیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں، ایسا نہیں ہے، توبہ ان کی بھی انشاءاللہ مقبول ہے، لیکن جوانی کی توبہ جو ہے نا وہ زیادہ مطلب یعنی کہ مقبول ہے، اور جوانی کی توبہ کے بڑے فضائل حدیثوں میں آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بزرگ جو ہے عمر رسیدہ وہ مایوس ہو جائے، ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بوڑھوں پر بھی برستی ہے، اور کبھی کبھی تو بہانے ہو جاتے ہیں کہ بس کیا کہیے۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ پڑا تھا، ایک مسخرہ تھا، اور وہ مطلب یعنی کہ داڑھی اس کی کالی تھی، ابھی بوڑھا نہیں ہوا تھا، اس کا انتقال کا وقت قریب آیا، اس کا ایک دوست تھا قریبی، اس کو اس نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے قبر میں رکھ دو تو میری داڑھی پر اور بالوں پر سر کے آٹا چھڑک دینا۔ اب اس نے دوست نے بولا کہ یار تم مرتے وقت مذاق نہیں چھوڑتا، تو اس نے کہا نہیں یہ وصیت تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ خیر انتقال ہو گیا، اس نے سوچا کہ چلو ہے تو مذاق ہی لگتا ہے، یہ مذاق زندگی بھر کی اس نے ابھی مذاق کر رہا، چلو یار آٹا چھڑک دیتے، کوئی یہ بھی کیا یاد کرے گا۔ خیر آٹا آٹا چھڑک دیا اس کے چہرے کی، اس کی داڑھی پر، اور اس کے مطلب میں نے کہا اچھی طرح آٹا چھڑک دیا اس نے اس کی وصیت کے مطابق اور سر پر۔ اب بات آئی گئی ہو گئی، دفن ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ کچھ روز کے بعد اسی دوست نے اپنے اس مسخرے دوست کو خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ واہ بھائی واہ، کرم کے بھی بہانے ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالی کی گرفت میں تو میں آ ہی چکا تھا کہ مجھے تو بچنا ہی نہیں تھا، میں تو بہت گناہ گار تھا، تو میں نے جھٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ گناہ تو بہت کیے، عبادت کی نہیں، مگر میں نے سن رکھا تھا کہ تو سفید بالوں کی تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ اب سفید بال جتنی عمر بھی نہیں ہوئی میری، تو جوانی میں چل پڑا، تو میں نے یہ سن رکھا تھا کہ سفید بال والوں کی تو سفید بالوں والوں کی تو تعظیم کرتا ہے، تو میں نے وصیت کر دی تھی کہ میری داڑھی پر اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دے رہا ہوں، تو اس طرح میں ایسے ہی سفید بالوں کی نقل کر کے چلتا ہوں، شاید کام ہو جائے، تو یا اللہ میں نے مطلب سفید بال والوں کی نقل کی تھی، سفید بال ہے نہیں میرے، تو اللہ تعالیٰ میری اس بات پر بہت خوش ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ تو سفید بال واقعی مطلب یعنی کہ بہت اچھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے جب اپنے داڑھی مبارک میں سفید بال دیکھے تو اللہ کے جناب میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا بزرگی ہے، تو عرض کیا یا اللہ میری بزرگی اور بڑھا دے، سفید بال جو ہے اس کو سفید ہی رہنے دے، اللہ تعالیٰ اس کی مطلب ہے کہ قدر و منزلت فرماتا ہے، اور یہ سفید بال ہونا کوئی نعوذ باللہ معیوب نہیں ہے۔ ہاں شیطان جو ہے بڑا مارل بہت چالاک ہے، اب سفید بال کسی کے ہو بھی جاتے ہیں نا، اس کو خوش فہمی اتنی ہوتی ہے کہ میں تو سدا بہار ہوں، جوان ہی جوان ہوں، تو یہ نزلے سے سفید ہو گئے، یہ نزلے سفید ہو گئے، کوئی بولتا ہے وہ فکرے کر کر کے سفید ہو گئے، یعنی میں نے مرنا ہارنا نہیں ہے، کیونکہ جو موت کے قاصد ہیں نا, ان میں سے ایک قاصد سفید بال ہے, کہ جب مطلب سفید بال نکل آتا ہے نا تو یہ موت کا قاصد ہے, موت کا قاصد. تو اس لیے مرنے کے لیے تو آپ کو پتا کوئی تیاری نہیں ہے, تو سفید بال آ بھی گئے تو بولے گا نہیں وہ تو نزلے سے آ گئے, میں بڈھا تھوڑی ہو گیا ہوں, تو فکروں سے آ گئے, وہ تو ایسے ادھر آب ہوا ایسی ہے تو سفید بال ہو گئے. تو ایسا نہیں, بلکہ سفید بال والوں کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اب میرے بال سفید ہو گئے, اب تو قاصد آ گیا موت کا اور اب تو بچنا نہیں. اب دیکھو میرے سفید بال ہو گئے تو میرے گوشے خیال میں بھی نہیں, کوئی کوئی سفید بال ہونے لگے کہ یہ نزلے سے مطلب ہوئے, تو نزلے سے ہو گئے یہ سوچوں گا تو یہ غفلت ہے, اور یہ شیطان کا بہت بڑا اپکار ہے جو مطلب میں نے کہا آدمی کو لڑکا دے, اور مدنی ذہن نہیں ہوتا تو بندے سمجھتے بھی نہیں, سیدھی بات ہے, میری یہ بات بھی سب نہیں سمجھ رہے ہوں گے. سمجھے سفید بال چلو نزلے ہی سے, پوری تحقیق آپ نے کر لی کہ نزلے سے, پھر بھی ذہن یہی بناؤ کہ نہیں یار یہ ہو سکتا ہے کہ نزلے سے نہ ہو, یہ موت کا قاصد ہے کہ اب میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوں اور موت کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور ویسے ہی بڑھ رہے. سفید بال ہو یا سیاہ بال ہو, مرتے تو سیاہ بال والے زیادہ مرتے, آپ دیکھ لیں مطلب جتنے لوگ مرتے ان میں تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال میرے پیارے پیارے سبھی بھائیو, میں عرض کر رہا تھا کہ جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں عمر کے لحاظ سے, ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور ان پر بھی کرم کرم کرم کرم کرم کرم ہی کرم ہے انشاءاللہ. فرن جو عمر بھر داڑھی منڈا ہے اور مطلب یعنی کہ اس کے چہرے پر یعنی کہ وہ آقا کی سنت آئے ہی نہ, اور یہ ایک ایسا جرم ہے کہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے, سو رہا ہے تو کیا, جاگ رہا ہے تو کیا, کھا رہا ہے تو کیا, پی رہا ہے تو کیا, نماز پڑھ رہا تو کیا, ایک حرام فعل اس کا ہوا ہوا ہے, چہرہ اس کا سنت سے محروم ہے, وہ دشمن سے مشابہ ہے. تو جو عمر بھر داڑھی منڈا ہے 40 سال تک منڈاتا رہے, نمازیں بھی نہ پڑھتا رہے, فلمیں بھی دیکھتا رہے, حرام روزی بھی کماتا رہے, اب شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو اب کیا اس میں مطلب یعنی کہ بعید ہے, اس کی بربادی میں کیا کسر. تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے, اور میری ان باتوں سے غصے میں نہیں آنا چاہیے کہ اس طرح مطلب آدمی بعضوں کا مجھ پر بہت غصہ کر جاتے ہیں. تو یہ کیا, یہ شیطان سمجھتا ہے کہ اگر اس کی باتوں کو اس نے دل میں اتار دیا اور غصے میں نہیں آیا تو کوئی میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. الحمدللہ بے شمار لوگ شیطان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, لیکن کسی کسی پر وہ کامیاب ہو بھی جاتا ہے, وہ غصے میں لا کر اس کو تو بس ایک ہی جملہ گھومتا رہتا ہے, یوں کیوں بولا اس نے, یوں کیوں بولا, یوں کیوں بولا. تو وہ اسی دھن میں ہوتا ہے تو بہت ساری کام کی باتیں بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی. وحب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ روزانہ طوطے آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے 40 برس والوں تمہاری کھیتی کٹنے کا وقت آ چکا. 40 سال گزار لیے کھیتی کٹنے والی, اے 50 برس والوں تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا, اے 60 برس والوں تمہارا تو کوئی عذر سنا ہی نہ جائے گا. 60 سال میں تو آدمی سب باہر دیکھ لیتا ہے زندگی کی. پھر فرشتہ کہتا ہے کاش انسان پیدا ہی نہ ہوتا, اب چونکہ پیدا ہو گیا تو کاش اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا. اے لوگو قیامت قریب آ رہی ہے, جلدی جلدی تیاری کرو. فرشتہ کہتا ہے نوجوانوں خوب غور کیجئے, خوب سمجھنے کی کوشش کیجئے, شیطان ہر طرف سے بے شک زور لگا رہا ہے, نفس اس وقت پر جوش ہے. نوجوان پر جس طرح نفس کا غلبہ ہوتا ہے وہ بوڑھے پر عام طور پہ نہیں ہوتا, تو اس میں بس کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونا ہی چاہیے, گناہوں سے بچنا ہی چاہیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گناہوں سے توبہ, نوجوان کی توبہ ہزاروں بوڑھے سے افضل ہے, جوانی کی توبہ, کہ جوانی میں بہت زیادہ مطلب ہے کہ شہوات کا غلبہ ہوتا ہے, اور جتنا غلبہ قوی ہوگا اتنا ہی اس سے بچنے میں ثواب زیادہ ہوگا. ایک حدیث میں فرمایا کہ 7 آدمی اللہ جل مجدہ 7 آدمیوں کو, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ جل مجدہ اپنے سائے میں, اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں ایک وہ بھی ہوگا نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی ہو. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پیارے پیارے نوجوان اسلامی بھائیوں, اپنی جوانی پر مت اتراؤ. یہ جوانی یہ مت سمجھنا کہ یہ آپ کو صدا بہار رکھے گی. جوانی میں توبہ کر کے مزے ڈھونڈ لو زندگی کے. کوئی گارنٹی نہیں کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھو گے یا نہیں رکھو گے. روزانہ نہ جانے کتنے نوجوان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ایک بار کھلاڑیوں کی ایک ٹیم 20 منٹ کا راستہ تھا ہوائی جہاز کا, ایک مطلب ہے کہ جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ ہوائی جہاز میں سوار ہوئے. اس میں ٹیم کا جو مینیجر تھا وہ بھی تھا, کوچ بھی تھا, 15 کھلاڑی تھے اسکول کے نوجوان, کالج کے اسکول کی والی بال کی ٹیم تھی, اور وہ کھیل کر اپنے گاؤں جا رہے تھے, لوٹ رہے تھے. ہوائی جہاز ٹوٹ پڑا اور وہ سارے کے سارے کل 20 تھے, سب کے سب مارے گئے. اب دیکھو سارے نوجوان مارے گئے سارے. تو یہ مت سمجھو کہ مطلب بڑھاپا آئے گا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے, ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نو جوان جگا. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. یہی کا ایک قریبی اکھاڑا, ایک نوجوان 17-18 سال کا, صبح والے صبح ورزش کے لیے پہنچا اور وہ پہیے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس سے مطلب وہ ڈنٹ پیلتے غالبا, ڈنٹ پیلنا, وہ ڈنٹ پیل رہا تھا, اپنی جان بنا رہا تھا. ڈنٹ پیلتے پیلتے اس کا ہاتھ بات کچھ زیادہ گھوم گیا, سلیپ ہو گیا وہ, اور اس کا سر جو تھا ان بیلنس ہوا اور سر جو تھا اسی مطلب پہیے سے, جو لوہے کا پہیا جو گھوم رہا تھا اس سے ٹکرا گیا, شدت کے ساتھ زور سے ٹکرایا, اتنا زور سے ٹکرایا کہ اس کی کھوپڑی پھٹ گئی, دم توڑ دیا. 17-18 سال کا نوجوان, تو ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جان سبھی بناتے ہیں, آہ ایمان کی فکر کون کرے. صبح دیکھو تو چڈیاں پہن پہن کر گراؤنڈوں میں وہ لوگ جان بنا رہے ہوتے ہیں, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی دوڑ رہا ہے, کوئی لو ٹک بیٹھک کر رہا ہے, کوئی رسی کود رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی واکنگ کر رہا ہے, کوئی جوگنگ کر رہا ہے. تو ابھی پچھلے دنوں اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک بہت بڑا افسر کسٹم کلیکٹر غالباً تھا, بہت بڑا افسر تھا شاید, اخبار میں خبر تھی, تو جوگنگ وہ کر رہا تھا صبح. اور جوگنگ کہتے ہیں چلنے اور دوڑنے کی درمیانی جو کیفیت ہوتی, جو موٹے ہوتے ہیں نا ان کو ڈاکٹر لوگ جوگنگ کا مشورہ دیتے ہیں, یعنی ایک دم تیز تیز چلے کہ اس کو خوب پسینہ آئے اور اس طرح مطلب اس کو چربی پگھلے. میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا, یہ جائز کام, کوئی مذائقہ نہیں, میں ایک بات بتا رہا ہوں واقعہ عبرت کے لیے. تو جوگنگ کرتے کرتے بیچارہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, وہیں گر کر اس نے دم توڑ دیا. تو ہم مطلب جان کی فکر تو بہت کرتے ہیں, یہ بیماری نہ لگ جائے, وہ بیماری نہ لگ جائے, جوتے اس لیے پہنتے کچھ چبھ نہ جائے, پاؤں میں کنکر نہ لگ جائے, پاؤں ہمارے خراب نہ ہو جائے, سردی لگتی ہے تو وہ گرم گرم سویٹر وغیرہ پہنتے کہ ہم کو سردی نہ لگے. اپنے جسم کو تکلیف سے بچانے کے لیے پھر حفظان صحت کے اصولوں پر بھی عمل کیا جاتا ہے. یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ, یہ مت پیو وہ مت پیو, ہے نا, ہم اس سے بچتے ہیں. لیکن افسوس کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی فکر نہیں. ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت میں بیٹھو, اس کی صحبت میں مت بیٹھو, یہ بولو وہ مت بولو, ہوتا ہے نا. لیکن اس کے لیے کوئی مطلب کوئی کسی کی سوچ ہی نہیں, کسی کو بولنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے, کوئی تک نہیں. جو جس کی سمجھ میں آتا وہ بولے چلے جاتا ہے. اب دیکھو عام طور پر مطلب یہ جہالت میں نے دیکھی, جو خطوط میں کئی جگہ ایسی باتیں لکھی ہوتی ہے دماغ گھوم جاتا ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے لیٹر میں ایڈریس ہوتا نہیں ہے, یہاں بھی بے شمار پرچی آتی ہیں, ایڈریس تو شاید ہی کوئی ڈالے, اور غصہ مجھ پر کرتے رہتے کہ یہ جواب دیتا ہی نہیں ہے. اب میں کہاں سے جواب کے لیے آپ کو ڈھونڈنے جاؤں. خیر جواب دینے کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ دنیا بھر سے سینکڑوں خطوط آتے ہیں, میں پڑھ بھی نہیں سکتا, یہ خطوط سارے میں پڑھ بھی نہیں سکتا. لیکن بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اب مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک چار پیج کا لیٹر ملا, تو آخر میں اس کے کفر لکھا ہوا تھا, اوپر ہمارا اللہ ہے نیچے بزرگوں کا سایہ ہے. اچھا کوئی لکھتا کہ اوپر ہمارا اللہ ہے نیچے ہمارے تم ہو, مجھے لکھتے تم ہو نیچے ہمارے, اوپر اللہ ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا نحن اقرب الی من حبل الورید, ہم تو تمہاری شہرت سے بھی قریب ہیں, اور تم اوپر بھیجے جا رہے ہو, اوپر او اوپر بیٹھا. یہاں تک کہ چھوٹے سے بچے کو شروع سے کفر سکھایا جاتا ہے. بچے کو سکھایا جاتا بول بیٹا وہ اللہ کدھر ہے, وہ نعوذ باللہ میاں بھی لگاتے ہیں لوگ اللہ کے ساتھ, میاں میں برال اللہ میاں اس طرح بولتے, زبان نہیں چلتی, عام لوگ بولتے ہیں. تو میاں کے ایک معنی ہوتے ہیں شوہر کے, آپ کو پتا ہے میاں بیوی بی بولتے ہیں نا, تو موٹی سی بات ہے میاں بیوی بی. تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ لگانا منع ہے. لیکن عام طور پہ لگاتے ہیں, مذہبی لوگ بھی لگاتے ہیں, بول مذہبی ذہن نہیں نا, ماحول نہیں. تو اس طرح کی باتیں اگر کسی کو آپ سمجھانے جاؤ تو جھگڑا کرے گا آپ سے, تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بہرحال اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ میاں لگانے کو, مطلب اللہ کی شان کے لیے قابل نہیں ہے لفظ. تو اس لیے لفظ میاں اللہ کے ساتھ کبھی بھی نہ لگایا کرو. لیکن کفر نہیں ہے, یہ کفر نہیں ہے میاں کہنا. جہالت میں لوگ بولتے پتہ ہی نہیں ہوتا, ہے نا, مانو گا. لیکن وہ جو بات ہے کہ اوپر خدا ہے نیچے تم ہو, یہ کلمہ کفر ہے, یہ باہر شریعت میں بھی لکھا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے. تو عموماً میرے خط میں بارہا میں نے دیکھا. اب ایڈریس ملی تو توبہ کرانے کہاں ڈھونڈوں اس کو, اس کے مسائل تو اپنی جگہ پر وہ تو ہوتے ہیں, اس سے اپنے کو دلچسپی کم رہتی ہے, ایمان سے دلچسپی زیادہ رہتی ہے. ایمان برباد ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا, یہ بیچارہ کرے گا کیا, بیعت ٹوٹ گئی, سب کچھ برباد ہو گیا, تو ابھی کرے گا. اس طرح بولتے رہتے لوگ عام طور پہ. تو بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا بول اللہ کدھر ہے, وہ لفظ میاں کے ساتھ, تو بچہ نہیں اٹھاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ کہ اوپر اٹھا کر وہ لوگوں نے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, انصاف کرنے والا اوپر بیٹھا ہے, یہ جملے نہ بولا کرے, یہ جملے نہ بولا کرے, ٹھیک ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے, ادھر اوپر نیچے دائیں بائیں, وہ سمت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ سمت سے بھی پاک ہے, وہ مکان سے بھی پاک ہے. اس کے لیے جس طرح ہمارے لیے مکان ہے, اس کا مکان نہیں ہے. سمجھے کہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے, وہ کعبے میں رہتا ہے یا مسجد میں رہتا ہے. ہم یہ مجازی طور پر کہتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, خانہ خدا کعبے کو یہ مجازی طور پر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے, اس کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں, اس کی تجلیاں برستی ہیں, تو اس لیے اس کو مجازن اللہ کا گھر کہتے ہیں. سمجھے ایکچولی اللہ تعالیٰ اس میں تو ہماری طرح رہتا نہیں ہے, ہماری طرح وہ ہے بھی نہیں, نہ اس کے ہاتھ ہے, نہ پاؤں ہے, نہ آنکھیں ہیں, نہ سر ہے, نہ پاؤں ہے, نہ مطلب ہماری طرح وہ جسم جسمانیت سے وہ ہماری طرح نہیں ہے. وہ تو کیا ہے کیسا ہے, تو وہ تو باہر شریعت میں صدر الشریعہ مولانا امجد عبی صاحب اعظمی رضی اللہ تعالیٰ کی بات مجھے بہت پسند ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو جب دیکھیں گے تب بتائیں گے وہ کیسا ہے, ابھی تو ہم نے دیکھا ہی نہیں, ہے نا. تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ ہماری طرح چہرے موہرے والا نہیں, پر اللہ ہے ہے خلاص. اب اس کے لیے وہ کتنا بڑا ہے اور نعوذ باللہ اس کی سائز ناپنا اور یہ نہیں ہوگا, جہاں جہاں اللہ کا ہاتھ, اس ٹائپ کے الفاظ قرآن شریف میں آئے ہیں, ہے نا. حدیثوں میں بھی آئے ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, تو اس سے مراد دست حمایت, یعنی حمایت کا ہاتھ. تو حمایت کے ہاتھ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ پانچ انگلیوں والا ہاتھ ہو, ہے نا, حمایت حاصل ہے. تو ید اللہ علی الجماعہ, یہ مطلب حدیث کے الفاظ ہیں مشکا شریف میں, کہ جماعت پر یعنی گروہ پر اللہ کا ہاتھ ہے, یعنی اللہ کی حمایت اس کو حاصل ہے. تو اس لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کیجئے. جوگنگ اور واکنگ اپنی جگہ پر بالکل جائز ہے, لیکن مطلب ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کوئی اس ٹائپ کی ورزش کیا کرے. دعوت اسلامی کے الحمدللہ اجتماعات میں ہوتی ہیں, جو دعوت اسلامی کے مختلف علاقوں سے وفود جاتے ہیں ان میں ایمانوں کی ورزشیں ہوتی ہیں, ہے نا. اپنے سلسلے کے اوراد, مختصر اوراد جو ہوتے ہیں نا, ان میں الحمدللہ ایمانوں کی مطلب ہے کہ ورزشیں ہوتی ہیں, کہ ایمان ان میں الحمدللہ محفوظ ہوتا ہے. تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے نوجوان بھائیوں, خوب سوچ بچار کر قدم اٹھائیے اور توبہ کرتے رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی ہی جوانی میں ہم دنیا سے چل پڑے اور ہم جوانی کے نشے میں مست رہے, توبہ کی توفیق خدا نہ کرے کہ نہ ملے. تو اس لیے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آتے رہیے انشاءاللہ, تو آپ کا کام بنتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ مطلب اس جوانی کا فائدہ آپ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. تیرے سنت بھاٹتا ہے اے میرے عطار, تو تیرے سنت بھاٹتا ہے اے میرے عطار, تو تیرے سنت بھاٹتا ہے اے میرے عطار, تو ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی بل چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار, تو بل چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار, تو اہل سنت کے صاحب شہسار, تو تیرے سنت بانٹتا ہے بانٹتا ہے میرے عطار, تو تیرے سنت بانٹتا ہے میرے عطار, تو تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا, بانٹتا ہے اے میرے عطار, تو تیرے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار, تو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب محتاج ہو, مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب محتاج ہو, ایک شہزادوں کے تقوی کی بات عرض کر دوں, بلال بھائی کے تقوی کی ایک چھوٹی عشق کی بات, کہ جب ہم پہلے دن مکہ شریف میں کھانا کھانے لگے تو کھانے کے دوران جب کھانا شروع ہوا سب کو ٹن پیک ایک ایک سب کو دیا گیا, سب نے کھولا اور پینے شروع ہو گئے, تو شہزادہ بلال کھڑے ہوئے, تو آپ نے کہا کہ میں یہ چیز گوارا نہیں کرتا کہ زمزم شریف پڑا ہو اور اس کو چھوڑ کے کوئی جوس پیے. تو میں باپا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ یہ جوس کے اور ٹن کے ڈبے بند کر دیے جائیں, کھانے میں جب زمزم شریف موجود ہے تو کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میرے باپا کے بچوں کی بھی ایسی کمال بات تھی, تو انہوں نے فرمایا اور اس کے بعد ٹن بیگ وغیرہ سارے بند ہو گئے اور الحمدللہ صرف زمزم شریف. اور پھر شہزادہ حضور کا ایسا تقویٰ تھا, ہم حرم میں سحری کر رہے تھے, ٹائم بڑا شارٹ تھا, تو کھانا کھا رہے تھے تو ادھر تو وہاں پر ظاہر برتن وغیرہ تھے, ڈسپوزیبل پلیٹس, ہم سیری کر رہے تھے, سیری ہم کر رہے تھے تو پانی کی طلب محسوس ہوئی تو بھاگ کے فوراً میں گیا, میں وہاں سے دو ٹن لے آیا, ٹھنڈے تھے بالکل یخ, میں نے لا کے کھولا, شہزادہ حضور کو پکڑایا, ایک میں نے خود لے لیا. جب شہزادہ حضور پینے لگے منہ کے قریب کر کے نیچے کا کہتے ٹھیک ٹھہر جاؤ, یہاں زمزم شریف قریب تو نہیں کہیں پڑا ہوا. تو میں نے کہا حضور کوئی نہیں ہے, آپ پیئیں جلدی کریں, ٹائم روزہ بند ہونے والا ہے, جلدی جلدی پی لیں, کوئی نہیں قریب نظر آ رہا کہیں. تو آپ نے پھر دوبارہ پوچھا کسی کے پاس زمزم شریف تو نہیں ہے, تو پیچھے ایک اسلامی کمر کر کے بیٹھے تھے, ان کو نہیں تھا پتا وہ کیوں پوچھ رہے ہیں, کہتے ہیں حاجی صاحب ہے میرے پاس, ہے میرے پاس ہے. انہوں نے آدھا گلاس زمزم شریف دے دیا. آپ نے کہا زمزم شریف کے ہوتے ہوئے میں ٹن نہیں پیوں گا, یہ ٹن آپ اپنا لے لیں, میں تو زمزم شریف پیوں گا. تو یہ ان بچوں کی تربیت ہے, باپا کی نے تربیت فرمائی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے شہزادہ حضور کو دیکھا ہے کہ اگر انہیں ایک چاول کا دانہ کارپیٹ پہ کہیں گرا ہوا مل گیا نا, انہوں نے وہ بھی اٹھا کے کھا لیا, آدھا دانہ بھی ملا اٹھا کے کھا لیا, سوکھا ہوا تھا پھر بھی کھا لیا. لیکن ان کے اندر تقویٰ میں نے دیکھا. اور پھر جب بھی نماز پڑھی ہے سنت قبلیہ ادا کی ہیں انہوں نے شہزادہ حضور کے اندر. یہ میں نے دونوں شہزادوں میں بات دیکھی. ان کے ساتھ سفر میں رہنے کا موقع ملا, سفر میرے کئی دفعہ ان کے ساتھ نماز پڑھی, سنت قبلیہ انہوں نے نہیں چھوڑی. رکن شورا نے بھی آپ کی پریشانیوں کا تذکرہ کیا, آپ کی مبارک آواز بھی سنی میں نے کہ آپ کے بچوں کی امی کے سر میں کوئی رگ ہے, اس میں سخت تکلیف ہے اور آپ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, اور مدنی کاموں میں بھی رکاوٹیں ہیں. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کے بچوں کی امی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما, یا اللہ ان کے درد کو دور کر کے ان کو درد مدینہ عطا فرما, یا اللہ ان کے تمام غم دور ہوں, غم مدینہ نصیب ہو, یا اللہ اس گھرانے کی مشکلات آسان فرما, پریشانیاں دور فرما, ان کے گھر کو یا اللہ راحتوں کا گہوارہ بنا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑے آسان انداز سے اور بڑے سہل انداز سے جس طرح کتابوں میں جو باتیں پیش کی ہیں ایک عام شخص بھی پڑھ کر اسے ہدایت حاصل کر سکتا ہے. خاص طور پر فیضان سنت, یہ دعوت اسلامی کی وہ کتاب ہے کہ جو ہر مسجد میں اس دعوت اسلامی کا مبلغ استعمال کرتا ہے اور تبلیغ دین میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. امیر اہل سنت شیخ طریقت مولانا محمد ریاض قاضی صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ, بڑی جانفشانی کے ساتھ فضان سنت کو ترتیب دیا, اور خاص طور پر یہ ابھی جو میرے سامنے فضان سنت رکھی ہے جہیز ایڈیشن کے طور پر اسے متعارف کرایا جا رہا ہے. یقیناً ایک بچی کی جب شادی ہوتی ہے جب اسے فضان سنت دی جائے گی, اس فضان سنت وہ پڑے گی, زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط اسے مل جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل.